أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cenab-ı Allah'tan elleri kolları bağlı bırakılmış bir taraftan her türlü zulmün kuşatması altında tutulan Müslüman kardeşleri bir vaka olarak, acı bir vaka olarak karşısında dururken, diğer taraftan bir şeyler yapmak istedikleri halde çaresiz bırakılmış, elleri kolları bağlanmış bir ümmet görünümündeyiz. Yalnız görünümünde değiliz, hakikatimizde bu maalesef. Onun için Cenab-ı Allah'tan içinde bulunduğumuz bu zor şartların, bu ağır halin bir an önce müyesser kılacağı çıkış yollarıyla sona ermesini, Müslümanların ellerinin birbirlerine uzanacağı günlerin, birbirleriyle sıkı sıkıya sarmaş dolaşılacağı günlerin, ümmet olarak acısını, tatlısını, her şeyini birlikte paylaşacağı günlerin çok yakın olmasını, bunları çok yakınlaştırmasını yine bugünkü dersimize başlarken Cenab-ı Mevla'dan niyaz eder. Bu ümmeti bizim temenni ettiğimiz ve temenni ettiğimizden çok daha mükemmel bir araya getirme güç ve kudretine sahip olduğunu, bunu istediği zaman fevkalade gerçekleştirebileceğini, bu hayırlı ümmetin eliyle hem Müslümanların hem Allah'ın dininin düşmanlarını hizaya getirebileceğini bütün kalbimizle kabul ediyor, ona iman ediyoruz. Gerçekten Rabbimizin her şeye kadir olduğunu biliyor ve inanıyoruz. Çünkü o kadir olan Rab Celle Celaluhu ve La İlahe Gayruh 14 asır önce hem maddesiyle hem manasıyla çölleşmiş bir cahili hayattan fevkalade muazzam bir insanlık modeli, bir İslam ümmeti, bir vasat ümmet, bir hayırlı ümmet çıkardı. Ve bu ümmet 1000 yıl kesintisiz olarak insanlığa meşale oldu, doğru yolu gösterdi, Hakk'a hidayetin yollarını gösterdi. O şerefli günlerin, o bütün insanlığa hizmetle dolu olan o günlerin, muhtaç olan herkese, Müslüman veya gayrimüslim ayrımı gözetmeksizin ilahi nuru, hakkı ve adaleti götüren o ümmetin bugünlerde yeniden tekrar ortaya çıkması için gerekli çıkış yollarını ve esbabını halk etmesini niyaz eder. Doğru ve irşad edici sözlerden anlayıp onlardan hisse alanların, aldıkları hisse oranında himayesini alan, fakat buna rağmen yine karşı duran, diklenen, İslam'a ve İslam'ın getirdiği hakikatlere kafa tutanları da hizaya getirebilen bir güç ve imkana yeniden bu ümmetin sahip kılınmasını tekrar Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu ümmet yeniden dinine sahip olmazsa beşeriyet de felakete gider. Şu canavar Yahudinin de kurtuluşu bile aslında hayatlarına kastetmek istediği Müslümanların elindeki reçetede mevcut. Fakat kin, cehalet, hırs, gaddarlık, Allah'a isyan gözlerini o kadar bürümüş ki bu hakikatleri anlayamıyor, idrak edemiyorlar. Bugünkü dersimizin başını teşkil edecek olan hikmetleri sonsuz ayet-i kerime onların bu gaddarlıklarının, bu hunharlıklarının, bu vahşiliklerinin, Allah'ın gazabına uğramışlıklarının sebebini izah ediyor. Cenab-ı Allah bir kimseye zulmetmesi için fırsat verirken veya bir topluma veya bir ulusa veya bir inanç mensuplarına zulmetsinler diye fırsat verirken onların faydasına ve menfaatine olan bir iş yapmış oluyor. Kesinlikle hayır. Onların işledikleri o zulümler, o vebal, onları dünyada da ahirette de öyle bir çepeçevre kuşatır ki, yemin ederim dünyada da ahirette de belki ölümü arayacaklar, ölüm ellerine geçmeyecek. Biz Cenab-ı Allah'ın adaletine inanıyoruz. Biz Cenab-ı Peygamber'in kutsi hadiste rivayet ettiği şekilde Cenab-ı Allah'ın şu kutsi hadisine, kutsi buyruğuna iman ediyoruz. Zulüm kıyamet gününde zulümat olacaktır. Mazlumun Allah'a yakarışı ve duası arada perde olmaksızın bir ateş kıvılcımı hızıyla yükselir. Ve Cenab-ı Allah mazlumun feryadına ve duasına şöyle cevap verir. İzzetim ve celalime yemin ederim ki aradan bir süre dahi geçse mutlaka sana yardım edeceğim ve senin intikamını alacağım. Dolayısıyla biz şehit eden olan kardeşlerimiz için üzülmüyoruz. Müslüman olarak çektiği sıkıntıların ecrini Allah'tan bekleyenler için üzülmüyoruz. İmanıyla, akidesiyle dimdik ayakta duranlar için üzülmüyoruz. Onları tebrik ediyoruz, onlara gıpta ediyoruz. Fakat Müslümanların bir asra yakın bir zamandır ellerinin kollarının bağlı tutulmasına müdessiz. Bundan rahatsız oluyoruz. Müslüman kardeşimin yanında olayım da sıkıntıysa sıkıntı, sevinçse sevinç beraber çekin. O sıkıntı çekerken çünkü ben çektiğim rahatın tadını da alamıyorum. Rahat içinde olabilirim. Bolluk içinde yüzebilirim. Fakat mümin olarak boğazımıza takılıyor. O halde Cenab-ı Allah'tan gerçekten bir araya geleceğimiz, onun razı olacağı bir ümmet olarak yeniden tarih sahnesine çıkacağımız günleri yakın etmesini tekrar Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ümmetin ve insanlığın başındaki belalar ancak o zaman hafiflemeye yüz tutabilecektir. Yahudiler bunca zulümleri, bunca cürümleri niçin işliyorlar? Ve Cenab-ı Allah tarafından niçin bu kadar zulme maruz, daha doğrusu zalimlik ederek kendilerini cehennemde daha ağır, dünyada daha ağır azaplara, ilahi lanetlere mahkum ediyorlar. Bunun bir sebebi vardır. Sebebi yine onların kendi zulümleri, kendi zalimlikleridir. Bir dilenciye fakir düştüğü için üzülürsünüz. Bir de dilencilik ederek hayasını, yüzü suyunu ayakları altına aldığı için üzülürsünüz. Ama bir de varlıklı olduğu halde, varlığını gizlemekle birlikte dileniyorsa ona 3 defa değil 300 defa üzülseniz bile azdır. Aynı şekilde bir zalime de zulmü bir defa işlediği için üzülürsünüz. Zulmü hak etmeyen kimselere kasti olarak yapıyorsa bir defa daha üzülürsünüz. Fakat zulme herhangi bir şekilde layık olmadığı, zulmü hak etmediği halde ve elinde kendisini koruyacak, himaye edecek en ufak bir imkandan mahrumsa ve buna rağmen sen tam zıttı olarak sayıca, silahça, hiçbir şekilde kıyas kabul etmeyecek kadar güçlüysen ve sen bütün dünyayı arkana almışken zulüm yapabiliyorsan, böyle bir zulüm dolayısıyla denilecek olan ahın vahın sayısı olmaz. İnanın o mel'un Yahudi Siyonistler bu vaziyetleriyle hiçbir kimseyle kıyas edilmeyecek kadar zelil, alçak, seviyesiz ve Cenab-ı Allah'ın ağır lanetlerini hak ediyorlar da farkında değiller. Mühürlü kalpleriyle, körelmiş gözleriyle, perdelenmiş kulaklarıyla, gözleriyle bunu göremez ve idrak edemezler. Bu muhteşem surenin kaldığımız 163. ayet-i kerimesinde bakın Cenab-ı Allah onlar hakkında ne diyor? Onların en vazgeçilmez vasfı zalimlikleridir. Burada kalmıştır. Estaizu billah diyor ki فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ كَث۪يرًا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. 160 ve 161. ayet-i kerime bakın. O Yahudilerin zalimlikleri sebebiyle ve Allah yolundan çokça alıkoyup engellemeleri sebebiyle kendilerine yasak kılınmış olduğu halde faiz almaları sebebiyle ve batıl yollarla insanların mallarını yedikleri için biz de onlara vaktiyle kendileri için helal kılınmış hoş ve temiz şeyleri haram. İşledikleri cinayetlere bakın. Zulmetmişler. Yani Allah'ın kendilerine yasakladığı günahları işleyerek haksızlık yapmışlar, zalimlik etmişler. Hem kendilerini hem başkalarını Allah'ın yolunu izlemekten alıkoymuş, engellemişler. Kendilerine yasak kılınmış olduğu halde faiz almışlar. Ve insanların mallarını batıl yollarla yemişler. Bundan dolayı bunca zalimlikleri sebebiyle Cenab-ı Allah onlara daha önceleri helal kılınmış, helal olan hoş ve temiz şeyleri haram kılıyor. Kur'an-ı Kerim'den bu ümmetin, bu Siyonist Yahudilerin insan tarihini okuyunca, hayatlarını, tutumlarını, karakterlerinin köşe taşlarını takip edince bu yaptıklarını çok iyi anlıyor. Fazla söze hacet yok ki. Geçen dersimizde okuduk. Peygamber katili. Bunun ötesi var mı? Düşünülebilir mi? ümmet savunmasız mıymış? Kadın mıymış? Yaşlı mıymış? Erkek miymiş? Bebek miymiş? Okulda mıymış? Camide miymiş? Hastanede miymiş? Bakmaz. Peygamber öldürdü bunlar. Şimdi bunlara sorsanız diyecekler ki bizimkiler öyle yapmışlarsa yerinde yapmışlar. Hak etti de yaptı. Niye Musa'yı öldürmedik derler mesela. Öldürmekten de beter ettiler zaten. Hayattayken onlara Allah'ın emirlerini getirmek üzere tura çıkmışken Sabiri'nin izinden giderek buzağıya taptılar. Şeriatını katlettiler. Zatını katletmemişler veya etmişler. Çok fazla fark etmez. Onun getirdiği tevhidi daha hayattayken katlettiler. Harun aleyhisselam önlerinde başlarındayken, başlarında bulunmasına rağmen bunu yaptılar. Biz aslında anlaşılması, izah edilmesi güç, son derece kompleks ama sapıklıkta ve zulümde alabildiğine beşeriyet için mümkün olan en ileri, en uç boyutlara ulaşmış tümüyle hastalıklı bir varlıkla karşı karşıyayız. Bunu anlamak lazım. Anlayamıyorlar. Ne demek? Allah sana bir nimet vermişken seni zulmünden dolayı cezalandırıyor ve diyor ki sana daha önce helal kıldıklarımı bu sebepten ötürü haram kılıyor. Ve bunlar akıllanmayacak. Bu kadarıyla yetinmeyecekler. Günah işlemekle kendileri bizzat Allah'a karşı gelmekle, isyan etmekle kalmayacaklar. Yani bu yapacaklar? Allah'ın yolundan başkalarını engelleyecek. Kendisi Allah'ın yolundan saptığı yetmiyormuş gibi, kendisini sapması yetmiyormuş gibi, başkalarını da o yolu izlemekten alıkoyuyorlar, engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bugün dünyada görmekte olduğumuz insanların Allah'ın dinini öğrenmelerini engelleyen, her türlü eğitim programı, her türlü yasal hükümler, her türlü siyasi, iktisadi, ahlaki uygulamalar, ahlaki mutlaka olumlu olacak değil, sapkın uygulamalar da ahlakidir ama ters yönden ahlaki. Ahlaka, zıt İslam ahlakı dışında bir ahlak. Bütün bunlar insanları Allah'ın yolundan alıkoyan uygulamalardır. Batıl felsefeler, batıl ideolojiler, izimler, yönetim sistemleri, bütün bunlar hepsi bir yerde Yahudiliğin karakteri olan başkalarını Allah'ın yolundan alıkoymanın bir tezahürü ve bir uzantısıdır. Başka bir şey değildir. Bunların hepsi karakterleri insanları Allah'ın yolundan alıkoymak olan Yahudiliğin başka kavimlerde, başka toplumlarda o karakterinin tezahür etmesi, ortaya çıkmasıdır. Hem de öyle sıradan bir alıkoyma değil. Ve bisaddihim an sebilillahi kethira diye tekit ediyor Cenab-ı Allah. Çokça, pek çok, her yolla. Bugün dediğim gibi, dünyadaki medyatik ağlar, İnterneti, televizyon haberleri, gazetesi, yayınları vesaireleri dahil. Ürünler. İnsanı tüketim cehennemine doğru kamçılayan reklamlar. haram dedirtmeyen türlü türlü kumar oyunları, hayasızlıklar, kadının bir meta ve bir fitne haline dönüştürülmesi, erkeğin kalbinden Allah korkusunun silinmesi ve buna yönelik olarak yapılan her türlü faaliyet, insanları bir lokma ekmek için Allah rızık kapılarını kolaylaştırdığı halde, bir lokma ekmek için kan ter içerisinde koşturan zalim ekonomik sistemler, insanları Allah'ın nizamını tanımasınlar diye her türlü siyasi ve sosyal felsefe ve ideolojilere mahkum eden ve bunları gerektiğinde hukuki kurumlarıyla korumaya çalışan, teminat altına almaya çalışan siyasal organizasyonlar ve yapılanmalar, bunların hepsinin ortak vasfı hem kendilerini hem başkalarını Allah'ın yolunu takip etmekten çok yoğun bir şekilde alıkoymaktır. Ve hepsi bunu yapıyor. Ve bu Yahudiliğin en ayrılmaz ve vazgeçilmez karakteristik bir özelliğidir. Bu özelliklerden bir veya birkaçına sahip olan herkes ve herkesin, her grup, insan veya kurum olsun hiç fark etmez, o oranda Yahudiliğin hizmetkarıdır. Müslümanlar olarak işin şuurunda olmak zorundayız. Boyutlarını fark etmek zorundayız. Yoksa bu geçmiş tekilerin bir özelliğiydi. Gitti. Kur'an-ı Kerim olup bitmiş işlerle uğraşmaz, ben size söyleyeyim. Olup bitmiş fakat ibreti kıyamete kadar devam edecek meseleleri ele alır Kur'an-ı Kerim. İşte bu da böyle bir şeydir. Böyle bir hususiyettir. Başka ne yapıyorlar? Faiz aldılar diyor. Faiz almaları. Faiz almaları sebebiyle dünya her 20-30 yılda bir ekonomik kriz yaşıyor. Her birinin farklı etkileri oluyor. Hele hele şu zor zamanlarda artık 20-30 yıllık periyotlar 5-10 yıla indi. Bu böyle devam ederse bu bir kehanet değil. Bu Allah'ın hükümlerini idrak etmenin bir neticesidir. 2-3 yılda bir krizler patlayacak ve belki ömür boyu krizlerden kurtulamayacak beşeriyet. Her geçen gün öncekini aratacak. Bu böyle olacak. Niçin? Çünkü çığ tanesi küçük olarak başlar ve yuvarlandıkça büyür. Ondan sonra da önünde ne gelirse hepsini ezer geçer. Böyledir. Yahudiler kendi aralarında birbirlerinden faiz almayı yasak kabul ederler. Bu büyük Yahudilikler öyledir. Ama Yahudi olmayanlardan ne kadar alabilirsen hiç sakıncası yoktur. Akideleri budur. İnançları budur. Onun için faiz almaları demiş ayet-i kerime. Ve faiz bu işin şebekesini kurana bir şekilde netice olarak karı tamamıyla döner durur. Şekilsel olarak İslam noktayı nazarından veya fıkhi açıdan bu gibi şeylere cevaz verilmesi meselesi ayrı bir konudur. O benim mevzu bahis edeceğim şu anda o değil. Hepimizin cebinde var. Elimizdeki cebimizdeki kredi kartlarını. Hepimiz bir şekilde bir şeylerimizi sigorta ediyoruz. Veya edenlerimiz vardır en azından hepimiz olmasa bile. Bütün bunların neticede belli bir yüzdeleri, belli bir yüzdeleri bu işi ilk kuran müesseselere gider. Kredi kartının üzerinde Visa yazar veya Mastercard yazar veya şu yazar veya bu yazar. Bu ne demektir? O kredi kartının yaptığı her bir işlemden kendi aralarındaki mevzuatla, bankalardaki şeylerle her işlemden belli bir yüzdenin o firmaya gitmesi anlamına gelir. Onun için faiz almaları diyor Cenab-ı Allah. Alıyorlar. Hortum gibi böyle sürekli olarak kendilerine doğru çekiyorlar. Yani açık faiz sırf paranın el değiştirmesi zaman sebebiyle daha doğrusu zaman karşılığında para kazanmasıyla kalmadılar. Dolaylı olarak faizi şekilsel olarak kabul edilebilir gibi görünen işlemlere de soktular. Öyle ki artık her bir banka şubesi daha çok mevduat toplamak için sürekli olarak daha çok müşteri toplamak için sürekli olarak kışkırtıcı, teşvik edici sebepler, bahaneler icat ediyor. Ve insanlar bunu fark edemiyor önceleri. İlk anda bunu fark edemiyorlar. Bir bakıyorlar ki tuzağın içine düşmüşler de haberler geliyor. Tabii bu konuda uzun uzun şeyler söylemeye gerek görmüyorum. Faizin ne kadar büyük bir felaket olduğunu anlamak için günümüz ekonomik hayatını, hatta fert olarak her birimizin bir şekilde çalışmakla çalıştığımız halde çalışmamızın karşılığı olan ücreti aldığımız vakit onu alamamakla veya en azından onun bereketinden istifade edememekle bu işin sıkıntısını birebir yaşıyoruz. Ve bu işin sıkıntısını en az yine Müslümanlar yaşıyor. Veyahut da bu konuda hassasiyeti oranında Müslümanlar yaşıyor. Gördüğümüz ve yaşamakta olduğumuz veya kendisine kriz denilen bu sıkıntılar bunun asıl müsebbibi başta faiz olmak üzere Allah'ın insanların hayatına bereket getiren ahkamının hayatın dışında tutulmasıdır. Başka hiçbir sebebi yoktur. وَقَدْ نُهُ عَنْهُ Halbuki faiz almak onlara yasaklanmıştır. Yahudiler o kadar çifte standartla hareket ederler ki yine geçen dersimizde görmüştük. Cumartesi günü Sebt günü yasalını nasıl dediklerini yine Kur'an-ı Kerim'in kendisinden öğrenmiştik. Allah onlara faiz yemeyi mutlak olarak yasakladığı halde onlar kendi aralarında yememiz, kendi aramızda yememiz yasaktır dediler. Ve başkalarından yediler. Ve dünyanın başına bugün gördüğümüz bu ekonomik felaketlerin baş müsebbibi olarak faizi sattılar. Kapitalist dünyada Avrupa'da faizciliğin nasıl Yahudiler eliyle ortaya çıkıp körüklendiğini tarihsel olarak uzun uzun size anlatacak değilim. Bu konuda herkesin okuyabileceği eserler eli altında bulabileceğini tahmin ediyorum. Onun için bu konuda ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Fakat şunu bilelim ki faizin bugünkü hali almasında kavim olarak Yahudilerin oynadıkları rol yerine göre Amerikan keşfi ve Amerikan keşfi neticesinde Avrupa'ya ve sömürgecilik neticesinde servetin akması ile karşılıklı olarak boy ölçüşebilecek büyük bir hadisedir. Çok büyük bir hadise. Yani bunu ben söylemiyorum. Ekonomistler söylüyor. İktisat tarihçileri söylüyor. Çok büyük bir hadise. Ve başka ne yapıyorlar? وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْمَعْتُلِ Ve batıl yollarla insanların mallarını yemeleri sebebiyle biz onlara bunu yaptık. Nasıl? İlk anda hatırımıza gelen kumar. Fakat İnsanların mallarını batıl yolla yemek yalnızca kumarla olmaz. İslam'ın meşru görmediği her türlü işlem batıl bir yoldur ve o yolla insanların mallarının yenilmesi yasaklanmıştır. Cenab-ı Allah çok açık ve net olarak söylüyor. Allah faizi haram, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Demek ki alışveriş iki türlüdür daha doğrusu ilişkiler. Maddi ilişkiler, parasal ilişkiler, ekonomik ilişkiler, mübadele ilişkileri, değişim işlemleri. Kimisi alışveriştir, kimisi faizdir. Helal olan bütün mübadele işlemleri alışverişin kapsamı içerisine girer. Helal olmayan bütün alışveriş ve mübadele çeşitleri başkasının malını yemek faiz grubu içerisinde yani haram grubu içerisinde yer alır. İslam bunları da yasaklamıştır. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Değerli Müslümanlar, dersimize başlayınca Cenab-ı Rabbül Alemin'den bu ümmet için güzel şeyler temenni ettik ya. Bunların tahakkuku için de bize de bir şeyler düşüyor. O da zulme sapan ve bunun neticesinde ilahi gazaba uğrayan Yahudilerin bu gazaba uğrayış sebeplerinden kendimizi uzak tutmak. Olabildiği kadar helal lokma peşinde koşmak. Helal sınırları içerisinde olmayan hiçbir kazancı hatırımızdan bile getirmemek. Onun semtine uğramamak, yanına gitmemek. Zengin olmak gibi, çok servet sahibi olmak gibi bir hedefimiz olmasın. Helalimden Rabbim ne kadar verirse o kadar bana yetsin. İnsanların gücü zannetmeyin ki paraylardır. Veya benzeri maddi şeylerledir. Hele haramla hiç olmaz. Güç takvadır. Takva ile biz Allah'a yakın oluruz. Allah'a yakın olduğumuz sürece de, yakın olduğumuz oranca da Allah bizimle beraber olur. Allah'ın bizimle beraberliği kadar da büyük bir güç kaynağı yoktur. Buna layık olmanın yollarını arayalım. Peki, Yahudiler ve onların dümen suyunda gidenlerin durumu böyle. Ya aralarında böyle olmayanlar var mı? Onu söz konusu etmeden ayet-i kerimenin tehdit ile bittiğini 161. ayet-i kerimenin belirtelim ve bu tehdidi de hatırlayalım. Diyor ki وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. Biz onlar arasından kafir olanlara çok can yakıcı, incitici, acıklı, acıtıcı bir azap hazırladık. Dünya hayatındaki cezalarından ayrı olarak bir de ahirette böyle bir ceza hazırlanmış bulunmaktadır onlar için. Bunun dışında olanların durumu ne olacak? İşte bunu da 162. ayet-i kerime beyan ediyor. Diyor ki لَكِنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ. Ama aralarından ilimde derinlik sahibi olanlar وَالْمُؤْمِنُونَ. Bir de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenler ne yaparlar? يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana indirilenlere de senden önce indirilenlere de iman edenler. Dikkat ederseniz onların zulme uğrayış sebepleri bir takım amelleri işlemeleriydi. Burada ise imandan bahsediliyor. Bu şu manaya geliyor. İman ile az önce söz konusu edilen münker fiiller birbirleriyle tezat teşkil etmektedir. Birbirlerine zıttır. Mümin olan kimsede bu nitelikler bulunmamalıdır. Ayetin sonu da Yahudilerle alakalı olarak o bölümde ayetin sonu da biz aralarından kafir olanlara ne yaptık? Acıklı can yakıcı bir azap hazırladık. Haydi efendim faizi helal kabul etmedikçe dedik. Doğru. Kafir olmaz dedik. Ya Allah yolunda alıkoymayın. Kendilerine yasaklandığı halde faizi helal kabul etmeleri, başkaları ile ilişkilerde yemeleri, demek ki burada bir haramı haram bilmek söz konusu değildir. Onlar bu haramları işlerken Allah'ın hükümlerini değiştirerek o haramlar hakkında Allah'ın koymuş olduğu hüküm ve değerlendirmeyi reddederek değiştiriyorlar. Ve uyguluyorlardı, öyle yapıyorlardı. Ama aralarından ilimde derin olanlar ne gibi? Abdullah bin Selam gibi ashab-ı kiram arasında. Ka'bel Ahbar gibi ve bunlara benzerler. Aralarından iman eden Yahudiler oldu. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in derdi bir kavimle değildir. Biz de Yahudiler derken kavmin kendisinin kanı taşıyanların kendilerini kastetmiyoruz. O karakteri yaşayan ve yaşatanları kastediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in reddettiği o ahvali, o karakteri sahiplenenleri kastediyoruz. Yani kısacası Kur'an-ı Kerim bu isimle kimleri kastediyorsa, kimleri dışlıyorsa biz de aynalarını kastediyor ve dışlıyoruz. Ne yapar bunlar? يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Sana indirilenlere de, senden önce indirilenlere de iman ederler. İman ederler ve o imanların gereği neyse onu yerine getirirler. Yani iman eden bir kimse zulme sapmaz ve böylelikle Allah'ın gazabının üzerine gelmesine zemin hazırlamaz. Allah yolundan ne kendisini ne başkasını alıkoymak şöyle dursun. İnsanlığın Allah yoluna doğru hidayet bulmaları için elinden geldiği kadar çalışır. Hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilene iman ederler, hem de ondan önce indirilenlere. Onlar bu olumsuz niteliklere sahip olan Yahudiler gibi peygamberlerin bir kısmına iman ederken bir kısmını inkar etmezler. Hepsine inanırlar. Yalnızca bir kitaba iman ederken öbürlerini inkar etmezler. Hepsine iman ederler. Hepsinin Allah tarafından indirilmiş olduğuna kanaat getirirler, kesin olarak inanırlar. وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةِ Ve özellikle namaz kılanlar. Kur'an-ı Kerim'de namazın bu kadar ehemmiyeti varken, Kur'an-ı Kerim'deki kadar namazın hayatımızda ehemmiyeti var mıdır acaba? Kur'an'ın önemsediği kadar biz de namazı önemseyebiliyor muyuz? Namazla ne kadar İç içeyiz. Namazı ne kadar yaşayabiliyoruz? Namazın gerektirdiği hayatın ne kadar temsilcisi olabiliyoruz? Taşıyıcısı olabiliyoruz? Bakınız, burada gramer açısından önceki kelimelerin, isimlerin şekliyle buradaki ismin şekli, namaz kılanlar ile ilgili ismin şekli Arapça açısından farklıdır. Bununla ilgili açıklamalara girmeye gerek görmüyorum. Bir fark olduğunu belirteyim. Niçin peki bu fark? Namaz kılanlar için arada sonra gelenler de var. Onlar öncelerine oluyor. Fakat namaz kılanlar da bir farklı ifade var. Bu farklı ifade şu demektir. Ve özellikle namaz kılanlar. Ve özellikle namaz kılanlar. Niçin? Demek ki namaz özel bir ibadet. Namaz o özelliğine uygun olarak kılınırsa o kılanı özellikli bir insan yapar. Bir Müslüman yapar. Namaz hayatımızda belki 5 vakit kılıyoruz elhamdülillah. Fakat rükûa varıp secdeye varmak gibi dış hareketlerden içe doğru, ruha doğru bir derinliği ne kadar var? Her bir Müslümanın bu konuda kendisini ciddi ciddi sorgulaması gerekiyor. Ben keyfiyet itibariyle nasıl bir namaz kılıyorum? Kılmam gereken namaz ile mesela El-Mu'minun suresinin başında وَالَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهُمْ خَاشِعُونَ ile aramda ne kadar mesafe var? Onlar ki namazlarını huşu ile kılarlar. Ankebut suresinde belirtildiği gibi اِنَّ الصَّلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve münkerden alıkoyar. Ben böyle bir namazı ne kadar kılabiliyorum? Benim kıldığım namaz beni hayasızlıktan ve münkerden ne kadar kılıyor? Günde 5 vakit kıldığım namaz bu özelliğiyle aslında beni o günün tamamında hayasızlıktan ve münkerden koruması lazım. Ne kadar koruyabiliyorsa demek ki ben o oranda bir namaz kılıyorum. Günün tümünde beni hayasızlıktan ve münkerden alıkoymuyorsa benim kıldığım namaz olması gereken nitelikten ve keyfiyetten o derece uzaklardan bir namaz demektir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın göz bebeğim dediği bu namazı biz de göz bebeğimiz mesabesine yükseltmesini bilmeliyiz. Bunun için uğraşmamız lazım. Hiç kimseden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam seviyesinde bir namaz kılmasını bekleyemez. Böyle bir beklentimiz yok. Cenab-ı Allah'ın da bizden böyle bir beklentisi yok. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim için Allah'ın gösterdiği bir örnektir. O örneğe namazımızla da benzeyelim. Çünkü Cenab-ı Allah gerçekten namaza çok özel bir yer vermiş bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen okuduğunuz her yarım sayfası mutlaka namazdan bahseder. Her yarım sayfasında veya bir sayfasında namazla alakalı mutlaka bir şeyler var. Çok müthiş bir şey bu. Namaz için çok büyük bir hadise. Bizim de öyle hayatımızın her paragrafında, her satırında namazın etkisinin görülmesi gerektiği ortaya çıkıyor. وَالْمُوتُونَ الزَّكَاهِ görüyor musunuz aradaki farkı? Yahudi karakteri kendisine yasaklandığı halde faiz alırken, faiz yerken gerçek müminler zekat verir. Onlar, bakın bu bir karşılaştırmadır. Onlar zulmederken kendileri iman edenler ve namaz kılanlar. Ve başka vel mu'minune billahi vel yevmil ahir. Ve Allah'a ve ahiret gününe de iman edenler. Elhamdülillah ki ahiret vardır. Ahiret olmasaydı, şu çaresizliğin her tarafı kapsadığı bu dünyada zalimin zulmü yanında kalacağını ve hiçbir şekilde bunun karşılığını görmeyeceğini görseydik, bilseydik veya böyle düşünseydik, buna hangi yürek dayanırdı? Buna nasıl tahammül edilebilirdi? Ama Allah-u Teala'nın mazlumların yanında yer aldığına olan imanımız, zalimlerin mutlaka zulümlerinin cezasını eksiksiz olarak çekeceklerine dair olan imanımız, bizim kalbimize farklı bir ferahlık veriyor. Kendi adımıza ümmet olarak, fert olarak biz diyoruz ki zulme uğramak belki ebedileşmektir. Nasıl? Allah'ın yanındaki ecir ve mükafatla mı sadece? Hayır. Hangimiz ashab-ı uhdudu hatırlarken o imanları dolayısıyla canlı canlı içleri alevle tutuşturulmuş hendeklere atılan o müminlere hayran olmayız, onlara dua etmeyiz. Ya Rabbi, eğer ki mutlaka onlara şefaat hakkı da verilecektir. Aradan geçen bunca zaman ve mesafeye rağmen benim hakkımda da onların şefaatçi olmalarını ister, kıl demeyiz. Ya onlara zulmedenler, bu şekilde haksızca onları hendeklere dolduranlar ne oldu? Hatırlamak bile istemeyiz. Hatırlasak lanet okuruz. Allah-u Teala onlara beddua ediyor. Kahrolsunlar diyor bir manada. Onlar için hazırlamış olduğu azaptan bahsediyor. Onlardan intikam alınmasının tek bir sebebi vardı diyor. Aziz ve hamid olan Allah'a iman etmeleri. Ya başka Müslümanlar gerek lider kadroları, gerek evinde oturan çaresiz kendi halinde korkuyla belki zulüm bana da isabet edecek mi etmeyecek mi bekleyen insanlar olsun. Bunlara zulmediliyor. İşte bu mazlumların ahı yerde kalmayacağı gibi Cenab-ı Allah'ın onlara mükafatlarının da haddi hesabı yoktur. İşte namazı da kılan, zekatlarını da veren, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler bu imanları sebebiyle bu işleri yaparlar. Bu imanları dolayısıyla bu sabrı gösterirler. Ahirette ecrini görmeyeceksem ben ne diye zekat vereyim? Ne diye sadaka vereyim? Ne diye mazlumun yardımına koşayım? Ne diye iyilik yapayım? İnsanlık icabı, karakterim gereği yaptım. Hiç kıymeti yok. Çünkü yaptığım o işin karşılığını göreceğime inanmıyorum. Dolayısıyla iman aynı zamanda hayatı Müslümanca yaşamanın bir dinamiğidir. İmanınız olmazsa imanınız sizi kendi doğrultusunda amele sürüklemez. Başka ne sürükleyebilir ki imandan başka? Bunlar yaparlar, iman ederler, ilimde derindirler, sena ve senden önce indirilenlere iman ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve ahiret gününe iman ederler. Öbürleri için ne vardı? Biz kafirler için acıklı, can yakıcı bir azap hazırlamıştık. Burada böyle olanlar için ne var? Ulaike senutihim ecran azime. İşte bunlara pek büyük bir mükafat vereceğiz. Pek büyük bir ecir vereceğiz. Ecran azime. Çok büyük bir ecir, çok büyük bir mükafat. Nedir bu mükafat? Azametini istediğiniz kadar tasavvur edin. Onun semtine bile yaklaşamazsınız muhayyilenizle. Alabildiğine kadar ileri gidemezsiniz. Daha doğrusu onun yanına bile dediğim gibi yaklaşamazsınız. Alabildiğine büyük bir mükafat. Tasavvur edemezsiniz. Düşünemezsiniz. Boyutlarını hafızanızla canlandıramazsınız. Bu halileniz buna yetmez. Hayaliniz onun yakınına dahi erişmez. Bir de sen ütihim. Pek yakında vereceğiz diyor. Arapçada gelecek zamanı yakınlaştırmak için iki tane harf veya edat vardır. Birisi sevfedir, birisi sildir. Sevfe daha uzak bir gelecek için kullanılır. Sil yakın bir gelecek için. Yani ey amellerinin karşılığını dünyada görmeyenler, görmediklerini düşünenler. Böyle olsa dahi bu pek büyük ecrinizi biz çok yakında, pek yakında vereceğiz. Dünyanın ömrü ebedilikle kıyasen nedir ki? Ne ifade eder ki? Ebedilik, sonsuzluk. Dünya isterse ona 10 milyar yıl biçilsin, ömrü biçilsin. Ama başı var ve sonu var. Bitiyor yani. Bitecek. İşte ne zaman biterse bitsin, onun bitişi ve ahiret mükafatının başlaması pek yakındır diyor. Yakında onlara büyük bir mükafat vereceğiz diyor. Ondan sonra 163. ayet-i kerimede peygamberlere ve diğer peygamberlere indirilen vahiylere dair bir ayet-i kerimemiz var. Bunu da inşallah kısa bir fasıladan sonra devam edeceğiz.